20%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 21 dzień grudnia, jest 13. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi skierowany przez stołeczną prokuraturę do sądu. Prognozy pandemii uwzględniające Omikron poznamy po świętach, informuje resort zdrowia. Nowych obostrzeń epidemicznych do końca roku już nie będzie, mówił w Trójce rzecznik rządu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Postępowanie dotyczy międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez byłego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej w rządzie PO-PSL. Rzeczniczka stołecznej prokuratury Aleksandra Skrzyniarz mówi Polskiemu Radiu, że Sławomir Nowak będzie odpowiadał w sprawie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym. Przestępstwa te obejmują założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, jak również pranie brudnych pieniędzy, czy też przyjmowanie korzyści majątkowych w wielomilionowych kwotach. Sławomir N. został również oskarżony o pranie brudnych pieniędzy w kwocie blisko 8 miliona złotych. Te pieniądze pochodziły z przestępstw. Sławomirowi Nowakowi grozi co najmniej 15 lat więzienia. Oprócz byłego ministra aktem oskarżenia objęto łącznie 14 osób. Prawie 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło ponad 500 osób z COVID-19. Na razie potwierdzonych jest 7 przypadków nowej mutacji Omikron. Takie dane epidemiczne podał przed południem resort zdrowia. Po świętach mamy poznać prognozy dotyczące rozwoju epidemii w Polsce z uwzględnieniem nowego wariantu koronawirusa. Poinformował o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W przyszłym tygodniu dyrektor Państwowego Zakładu Higieny przedstawi te prognozy wypracowywane chociażby z grupami ICM i grupą MOKOS. Na pewno w przyszłym tygodniu będziemy już dysponowali pewnymi analizami co do możliwego rozprzestrzeniania się tego nowego wariantu, wariantu Omikron. W tym roku nie jest planowane wprowadzenie nowych obostrzeń sanitarnych, zapewnił w Trójce rzecznik rządu. Piotr Müller powiedział na naszej antenie, że do połowy stycznia nie są też planowane dodatkowe restrykcje dotyczące działalności gospodarczej. Kilka dni temu wprowadziliśmy kolejny zakres obostrzeń, w związku z tym przede wszystkim teraz najważniejsze jest ich skuteczne realizowanie. Pamiętajmy o tym, że my już w tej chwili wprowadziliśmy obostrzenia w związku z tym, że Omikron się pojawił jeszcze wtedy nie na terenie kraju, ale w Europie. W związku z tym te obostrzenia uwzględniają fakt, że pojawił się Omikron. Natomiast jeżeli by się liczba zachorowań zwiększała, to wtedy będziemy decydować ewentualnie o dalszych obostrzeniach, ale one i tak już są poważne, bo 30% limitu to jednak jest znaczący limit. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest prawie 21 milionów Polaków. Był jednym z najważniejszych działaczy Solidarności na Śląsku i miał niezłomny życiorys. Tak o zmarłym wczoraj Andrzeju Rozpłochowskim mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. To człowiek, który organizował strajki w sierpniu roku 80 w Hucie Katowice, był jednym z sygnatariuszy porozumień sierpniowych, inwigilowany, no w końcu wypchnięty też z Polski. To ta strata, o której nigdy nie powinniśmy zapominać, że w latach 80 ponad milion osób zostało wypchniętych z Polski komunistycznej, część z nich nigdy nie wróciła. Dzielny, prawy człowiek, który miał istotny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości, napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda, wspominając opozycjonistę, napisał na Twitterze, że ten legendarny człowiek Solidarności miał ważny wkład w naszą współczesną niepodległość. Andrzej Rozpuchowski zmarł w wieku 71 lat, był zakażony koronawirusem. 714 tysięcy podróżnych skorzystało w listopadzie z lotniska Chopina w Warszawie. Wynik jest to ponad 300% lepszy od zeszłorocznego i wyższy niż zakładały prognozy. Jeśli chodzi o odbudowę ruchu, warszawskie lotnisko wyprzedza m.in. porty lotnicze w Barcelonie, Pradze, Wiedniu czy Frankfurcie. Zdecydowana większość pasażerów, ponad 73%, podróżowała na pokładzie przewoźników tradycyjnych. Podróże liniami niskokosztowymi wybrało 18% pasażerów, a czartery 9%. Najpopularniejszym przewoźnikiem pozostaje niezmiennie PLL LOT, który ma ponad połowę udziału w przewozach pasażerskich. W pierwszej piątce najczęściej wybieranych kierunków na trasach regularnych znalazły się Paryż, Londyn, Amsterdam, Frankfurt i Kijów. Największym powodzeniem w ostatnim

Świąteczne odliczanie z kalendarzem Lidla trwa. Codziennie aż do świąt w aplikacji Lidl Plus czeka na Ciebie nowa cenowa niespodzianka. A już dzisiaj wszystkie orzechy Alesto 2 plus 1 gratis. Klikaj i odkrywaj prezenty od Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut. O, za chwilę będzie punktualnie. Jeśli to coś znaczy. 10 minut po 13. Bardzo mi miło, że te dwie godziny spędzimy razem. Wtorek, dziś 21 grudnia. Z Lux Torpedą zaczynamy nasze spotkanie. Monika Suszek, Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Mateusz Drozda. Dzień dobry. Będziemy dziś, proszę Państwa, grać między innymi w badmintona. Nie wierzę, że ktoś jako dziecko mówił badminton. Badminton pewnie było inaczej. Albo lotka, kometkę, w paletki. 227 trójek to nasz numer telefonu. W sprawie badminton, ale oczywiście nie tylko. W drogę. Zanim, proszę Państwa, pogramy w badmintona, będę podkreślał tę nazwę, bo jakaś taka mi się trochę jednak sztuczna wydaje, to zaproszę Państwa i zabiorę do muzeum. Wiem, że trochę to infantylnie brzmi, bo ja będę Państwa zabierał do muzeum, ale sprawa jest poważna. Czy osoba niewidoma na przykład, albo która jeździ na wózku inwalidzkim, może korzystać bez problemów z dóbr kultury, na przykład pójść do rzeczonego muzeum, czy problemem są pieniądze, to znaczy, że muzeum nie ma pieniędzy i placówka jest niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Pierwszą najważniejszą kwestią jest pewna zmiana mentalna i to w wielu zakładach, w wielu instytucjach. No ale ile można czekać, tak sobie myślę, na tę zmianę mentalną? Przecież mówimy o tym od lat, już powinna się zmiana mentalna w tej kwestii dokonać. No więc jak to jest? Jeśli Państwo mają takie doświadczenia,

uwag już słychać, bo muzea stają się coraz bardziej otwarte i można powiedzieć frontem do klienta się ustawiają. Ciekawa akcja była kilka lat temu w Muzeum Narodowym w Warszawie pod tytułem W Muzeum Wszystko Wolno. Chodziło o to, że dzieciaki również brały aktywny udział w tworzeniu pewnej wystawy i później mogły chyba właśnie wszystko. To miło tak usłyszeć, prawda, że wszystko można, a nie, że wszystko zakazane. Natomiast jak wygląda sytuacja, kiedy to osoba niewidoma na przykład chce pójść zwiedzić muzeum? Jaki jest dostęp osób z niepełnosprawnościami do dóbr kultury? Na jakie ułatwienia ze strony placówek kulturalnych mogą liczyć osoby niepełnosprawne? Czy to kwestia tylko mentalności, pieniędzy, przystosowania? Wydaje mi się, że wózkiem inwalidzkim już można wszędzie wjechać. Chyba takich ograniczeń nie ma. Naiwnie? Zaraz to sprawdzimy. Rafał Muniak. Problemy oczywiście są różne, no od takich znalezienia wejścia, poprzez czasami kwestię oznaczenia w budynku, poruszania się gdzieś tam wewnątrz. O swoich doświadczeniach w korzystaniu z dóbr kultury mówi Mikołaj Rotnicki z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Osób Niewidomych. No i potem kwestia ewentualnie no, dostępności samej ekspozycji na przykład. Jeżeli mam na myśli, że instytucją kultury jest na przykład muzeum, no to w tym przypadku kwestia czy to oprowadzenia takiej osoby. Problemy ze zwiedzaniem muzeów mieli też podopieczni warsztatów terapii zajęciowej z Gniezna, mówi Kamila Wesoło. Skaczajka, kierownik warsztatów. Podczas zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie nasi podopieczni dojechali, że tak powiem, do części głównej, a w te miejsca już węższe nie było możliwości wjazdu wózkiem. Na wózku inwalidzkim, tak. Osoby z dysfunkcją ruchu pod rękę przeszły, aczkolwiek na wózkach był już problem. Tymczasem osoby niewidome mogą poznawać nawet duże obiekty muzealne, pod warunkiem, że placówka im trochę pomoże. Jak to robią w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, mówi Mariola Olejniczak. Sposobów jest wiele i jest oczywiste, że to się wiąże z kosztami. Tyflografiki, czyli mapy dla osób niewidzących, to nie jest bardzo tanie, że tak powiem. Audiodeskrypcje, czyli napisy do filmów. Kolejną rzeczą, która może być, to są podjazdy, w zależności od tego, jakim budynku będziemy mówili. Dostępność stron internetowych, która też czasami wymaga jakby nakładów finansowych, bo trzeba ją czasami wręcz zbudować od podstaw. Więc no tego jest sporo, ale myślę, że pierwszą, najważniejszą kwestią jest pewna zmiana mentalna i to w wielu zakładach, w wielu instytucjach musi się dokonać na samym początku, tak żeby wszyscy poczuli, że to, że nie mamy pracownika, który ma jakąkolwiek niepełnosprawność, nie oznacza, że my nie musimy dostosować naszych budynków, stron internetowych, naszych informacji, które podajemy i tak dalej, i tak dalej. No nie jest różowo. Marcin Halicki z Fundacji Mili Ludzie. W Polsce, no według szacunkowych danych, bo nigdy nie będziemy wiedzieli, jaka to jest tak naprawdę faktyczna liczba osób z niepełnosprawnościami, jest to około 20% populacji. Wyzwań dla podmiotów publicznych i nie tylko jest bardzo dużo i moim zdaniem jak każdy obywatel tego kraju, także osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć prawo do tego, żeby dostać się do urzędu, żeby dostać się do kina, do teatru, wziąć udział w koncercie czy w jakimkolwiek innym działaniu, które jest związane z naszym życiem społecznym. Myślę, że największe zaniedbania widać niestety w małych gminach. Jak oprowadzacie osoby na przykład niewidome po Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy? Staramy się bardziej szczegółowo opowiadać te rzeczy. Mamy też makietę obrazującą Ostrów Lednicki i to na wszystkich trzech etapach, czyli tak jak jest dzisiaj, czyli to co ta pozostałość i później też jakby budujemy ją troszeczkę jak z klocków Lego, ona powstaje i można ją dotykać w ten sposób oglądając jak cały budynek wyglądał. No kolejna rzecz to jest też taka, że my wszyscy jesteśmy po szkoleniach, więc jakby też mamy dodatkową taką wiedzę, którą systematycznie pogłębiamy. Pozwalacie niepełnosprawnym, niewidomym dotykać eksponatu? Tak, to jest jedyna grupa, którą my wpuszczamy do środka, do Palatium, a więc mają okazję dotknąć faktycznie zabytku z drugiej połowy X wieku. To jest takie dla nich naprawdę duże przeżycie. Nie boicie się, że niepełnosprawni zniszczą wasze zabytki? Na samym początku, czyli x lat temu, pojawiły się takie opinie. To jest też a propos mentalności w ogóle. Było tak, czy trochę nie wytrapią zaprawy. To jest tak, jeśli ktoś zna takie osoby, jeśli zaczyna z nimi obcować, jeśli takie grupy przyjeżdżają z nimi się rozmawia, to też się poznaje troszeczkę ich i oni to robią na tyle delikatnie, że naprawdę takich obaw nie ma. Nikomu nie przychodzi do głowy, żeby gdzieś tam wpychać te paluchy. To jest delikatny dotyk, bo jeśli ja komuś powiem, że najwyższa ściana ma jakieś 2,5 metra i jest częściowo ciosanego kamienia, jeśli on tego nigdy w życiu nie widział, to tak naprawdę jeśli tego nie dotknie, i tak nie będzie wiedział, jak to może wyglądać. Czyli proszę Państwa, kwestia mentalności, kwestia pieniędzy, kwestia wrażliwości, kwestia otwartości. 227 trójek w sprawie muzeów i dostępności dóbr kultury dla osób z niepełnosprawnościami. 24 minuty po 13. O, mieć czy być był utwór pod tytułem Czasem jest śnieg, czasem są łzy, a teraz równie mądrze. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? Rzeczywistości ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kiedyś takie zeszyty w dzieciństwie, 48 lat temu, a w nich kropki do włączenia. Pamiętają państwo? Człowiek łączył, łączył, łączył i nagle wychodziło, na przykład pies wychodził. Teraz będziemy łączyć kropki pod tytułem bakterie, Antarktyka, rafy koralowe, z Marsalam się, prawda, z Egiptem kojarzył i nie tylko. To kolejna kropka i do tego Uniwersytet Warszawski i pewien doktorant. Co państwu wyszło? Za chwilę z owym doktorantem porozmawiamy, bo to, co jemu wyszło, jest bardzo istotne. 28 minut po 13. We'll be right back. trójce do trzeciej gość, pan Michał Styczyński z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, dziękuję bardzo za przedstawienie. Tak, jestem doktorantem na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i zajmuję się antraktycznymi bakteriami. Ja pozwoli pan, uczynię takie wprowadzenie. Pan odkrył substancję z grupy melanin, którą można wykorzystywać jako skuteczny naturalny filtr promieniowania UV, eliminując syntetyczny składnik kremów, który przyczynia się do umierania koralowców. Serdeczne gratulacje. Czy już jest pan bogaty, czy dopiero za chwilę będzie? Mam nadzieję, że z czasem wszystko przyjdzie. Ale tak, oczywiście taki związek udało się wyizolować bakterii antarktycznych i tak jak pan powiedział, potencjalnie można zastąpić pewne szkodliwe, potencjalnie szkodliwe substancje w kremach. Dobrze, to panie Michale, panie doktorancie, doktorze, inspe, może zacznijmy od początku. Odnalazł pan bakterie, które żyją nie tutaj pod Grójcem, ani w Skierniewicach, tylko one występują gdzie? Tam, gdzie jest minus 90 czasem. Ja jej przede wszystkim nie odnalazłem. W 2012 roku ekspedycja z Wydziału Biologii pojechała w rejony antarktyczne na wyspę Króla Jerzego i pobrała stadną próbki. Stąd właśnie one znalazły się u nas w Warszawie, te bakterie. I się nikt nimi nie zainteresował wcześniej? No właśnie, zanim zacząłem swój doktorat w 2017 i zacząłem badać metabolity wtórne, te bakterie były badane pod kątem genetycznym, były po prostu badane pod tym kątem. Aha. W każdym razie zakres metabolitów wtórnych dopiero czekał na przebadanie. I pan się za to zabrał po prostu? Z nudów? Tak. Nie z nudów. Dostałem się doktorat do projektu naukowego, który był związany z badaniem naturalnych detergentów, biosurfaktantów i innych substancji takich przydatnych w bioremediacji, czyli oczyszczaniu środowiska. Właśnie stąd i właśnie od takich metabolitów zacząłem swoją pracę z tymi bakteriami. I dalszy krok na czym polegał? Bo rozumiem, teraz należałoby taki most przerzucić między bakteriami, pańskimi badaniami, a na przykład branżą kosmetyczną i tymi rafami koralowymi. Jak to się wszystko łączy ze sobą? Tak, ja badając te metabolity, o których wspomniałem, powoli poznawałem te bakterie, potencjał i potencjalne możliwości. Też posiadałem sekwencję genomów tych bakterii, co pozwoliło mi na pewne predykcje co do tego, co one mogą wytwarzać. Dodatkowo należy pamiętać, że jest to ekstremalne środowisko antarktyczne, więc takie bakterie mają duży potencjał, jeśli chodzi o wytwarzanie różnych nowych, zmodyfikowanych związków i właśnie jak płynnie przechodziłem do teraz innych grup metabolitów. Wychodząc z tematów oczyszczania środowiska, zacząłem szukać związków, które mogą chronić przed UV. Albo przed stresem, przed szokiem osmotycznym tak zwanym. Dużo trudnych słów, staram się nadążyć, ale rozumiem. A może pan tak z naukowego na nasze trochę? Co to będą teraz kremy, które będą chronić będą środowisko i ja będę na przykład cały czas młody i zatrzymam się w wieku 41 lat już tak do końca swojego życia? Tak, raczej tu opowiem więcej o tych związkach z grupy chroniących przed UV, ponieważ takie bakterie, ponieważ występuje zjawisko dziury ozonowej w rejonach polarnych, antarktycznych, takie bakterie musiały wytworzyć pewne cechy adaptacyjne, żeby przeżyć w takich ekstremalnych warunkach. Oczywiście poza zimnym i innymi też niedogodnościami. Właśnie to był punkt wyjścia, jeśli chodzi o badanie tego typu związków. Związek z grupy melanin, który odkryłem, potencjalnie właśnie może wspomagać bakterie w przeżyciu w takich warunkach. Rozumiem, ale teraz na przykład będzie pan urlop spędzał na tym, żeby pojechać po bakterie, nałapać ich do siatki na Antarktydzie i wrócić, czy one już będą cały czas tu z nami? One są cały czas z nami, ponieważ tutaj mamy bibliotekę szczepów bakterii właśnie z 2012 roku już. One po prostu leżały i czekały poniekąd na badania tego typu, na badania biochemiczne, badania tych metabolitów. Nie będę, mam nadzieję, ale chciałbym kiedyś pojechać na Antarktykę. Niemniej póki co mam bakterie tutaj na wydziale i mogę się nimi zajmować. I teraz, przepraszam, panie doktorze, panie Michale, kiedy one... Mówię inspe, to już tak niedługo pewnie. Teraz pan już tak tą karierę przyspieszy, czego serdecznie życzę. Kiedy te bakterie już zaczną funkcjonować w kremach? Kiedy będę mógł pójść do sklepu i powiedzieć, o, to jest ten krem właśnie, który jest eko, który jest naturalny, który nie niszczy raf koralowych? To jest długa droga, ponieważ to wszystko wymaga jeszcze dodatkowych funduszy, dodatkowych środków, dodatkowego przebadania. Oczywiście my mamy dużą wiedzę, mówię my, ponieważ wiedziałem z tą grupą badawczą i wiadomo, że to zawsze są naczynia połączone. Jeszcze do tego jakaś droga jest, ale mamy dużą wiedzę na temat struktury związku, na temat jego działania i na temat jego możliwości właśnie zwiększania mocy kremów do opalania. A jeśli chodzi o... Ale tak, to tyle jeśli chodzi o ten związek. Tak, jeszcze trzeba chwilę poczekać, ale tu rzetelność jest najważniejsza, żeby to wszystko... No cały czas jest panu naukowiec, rozumiem, a będzie jakiś biznesmen, na przykład urodzi się właściciel firmy kosmetycznej? Zobaczymy. A, czyli jest taka możliwość. Zobaczymy, tak. To jest... Ja niczego nie wykluczam, póki co właśnie doktora trzeba obronić i przebadać wszystko maksymalnie dobrze i jak się da najlepiej, dokładnie. Oczywiście. Doktorant, naukowiec i dyplomata. Nie mówię tak. Panie Michale, serdecznie gratuluję, bo to faktycznie bardzo miłe, że pan tak pracuje, tak działa, o czym możemy porozmawiać. Niech to się wszystko szybko wydarzy, niech będzie doktorat na piątkę plus i proszę tak dalej działać i dać znać, jeśli pan coś znowu odkryje. I tak, mam nadzieję, że będę musiał czymś pochwalić jeszcze. Oczywiście. Michał Styczyński z UW, doktorant na Wydziale Biologii. Serdecznie dziękuję, panie Michale. Trzymam kciuki za dalsze odkrycie. Bardzo dziękuję. Pozdrowienia. Za 22 minuty, 14 to jest trójka do trzeciej. Hej, hej, hej. Musi się toniką kończyć. Za 19 minut 14. Jeszcze taka propos, proszę państwa, odkrycia doktoranta Michała Styczyńskiego. Jeśli ktoś z państwa jest tematem zainteresowany, a warto śledzić poczynania tego młodego naukowca i to, co z tych badań jego wyjdzie, to można zawsze na Facebooku otworzyć, znaleźć profil Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to takie zdjęcie. Wszystko tak, jak się wydaje. Jak człowiekowi niezwiązanemu z nauką się myśli o badaniach naukowych, czyli laboratorium jest na tym zdjęciu, takie białe

zmiana akcyzy wynikająca z tarczy antyinflacyjnej powodowała już na wielu stacjach obniżenie się cen, a zapewne na dalszych stacjach czy kolejnych dniach będzie to się jeszcze przekładać, bo wiadomo, że na różne stacje ta tańsza benzyna czy tańszy olej napędowy trafia z różną szybkością. Natomiast już na wielu stacjach słyszymy, że te ceny się obniżają znacząco, przynajmniej o kilkanaście, nawet może o gdzieniegdzie o kilkadziesiąt groszy. Jakub Bogucki dodaje, że przed końcem roku zobaczymy jeszcze kolejne obniżki związane ze strachem przed nową odmianą koronawirusa, wariantem Omikron. Pojawiają się głosy, a w niektórych krajach już nie głosy, tylko konkretne decyzje odnośnie lockdownów, odnośnie ograniczeń przemieszczania się i to powoduje, że budzi się obawa o poziom konsumpcji, o poziom zapotrzebowania na paliwa w wielu miejscach i co za tym idzie, powoduje również obniżenie się poziomu cen ropy, a to tylko jakby dokłada się jako ten czynnik prospadkowy do tych naszych wewnętrznych korekt akcyzowych i to razem powoduje, że w okresie nie tylko przedświątecznym, ale nawet myślę, że do końca roku możemy spodziewać się nieco niższych cen paliw. To oczywiście nie będzie zejście do tam 5 zł czy niżej. To są korekty na poziomie myślę, że 20-30 może groszy, jeśli chodzi o te tak naprawdę już niecałe 2 tygodnie, które nam do końca roku zostały. No i dobrych wieści to nie koniec. Garść dobrych danych opublikował dzisiaj również Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w listopadzie wystrzeliła o ponad 21%, licząc rok do roku. Po korekcie o inflację o ponad 12%. W górę powyżej prognoz również produkcja budowlano-montażowa o niemal 13%. To kolejne lepsze od oczekiwań wskaźniki dotyczące kondycji naszej gospodarki w trakcie ostatniego kwartału tego roku. Przypomnę, że wcześniej było tak również w przypadku produkcji przemysłowej oraz danych o płacach i zatrudnieniu. I to wszystko oznacza, że koniec tego roku w wykonaniu naszej gospodarki będzie naprawdę bardzo dobry i na razie nie widać w polskiej gospodarce oznak osłabienia, mimo że nasz główny partner handlowy i największa gospodarka w Europie, Niemcy, bardzo ostro hamują, a niemiecki przemysł jest wręcz na krawędzi recesji. Komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP i dodaje, że w danych o sprzedaży można mieć jednak pewną wątpliwość. Nie można wykluczyć, że fantastyczne, bardzo dobre dane o sprzedaży detalicznej za listopad są w pewnym stopniu zniekształcone przez zakupy na zapas z wyprzedzeniem długo przed świętami wobec obaw konsumentów, że może zabraknąć niektórych towarów w grudniu. Weryfikować tą hipotezę pozwolą dane za grudzień. No to jeszcze łyżka dziegciu do tego słoika miodu. Kolejni ekonomiści weryfikują swoje prognozy dotyczące przyszłorocznej inflacji. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że tempo wzrostu cen w przyszłym roku wyniesie 7,3%, w majowym szczycie osiągając 9%. Tak czytamy w opublikowanym dziś raporcie. Wczoraj na naszej antenie te wyliczenia przedstawił szef Instytutu Piotr Arak. Ekonomiści napisali, że nie można wykluczyć dwucyfrowej inflacji. Takiego zdania jest też Kamil Zubelewicz, członek Rady Polityki Pieniężnej, który nie wyklucza, że inflacja przekroczy nawet 10%. Nowe prognozy to efekt taryf dla sprzedawców gazu i prądu, które zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki. Podwyżki zdecydowanie przebiły rynkowe oczekiwania. Przesunięcie szczytu inflacji z początku roku na maj to z kolei efekt tarczy inflacyjnej, która odkłada wzrost wielu cen na późniejszy okres. Dodać jeszcze? Wiesz, jeszcze taką informację znalazłem, może cię zainteresuje, bo nie wiem, czy już karpia kupiłeś. Nie. Spojrzałem, wiesz, na cenniki w sklepie rybnym. Kilogram karpia kosztuje 13 zł i uważaj, prezes Towarzystwa Promocji Ryb Pan Karp Zbigniew Szczepański ostrzega, że w tym roku karpia na rynku jest znacznie mniej niż w poprzednich latach, także jeżeli jeszcze nie kupiłeś, proszę się śpieszyć. To żart? Nie, to wszystko na poważnie. Pan Karp, to proszę, proszę. Maciej Iłowicz, dobrze, dziękuję. Dziękuję. Za 10 minut 14. Old memories, they don't go away. They show up before you leave and disappear when you wish they'd stay. No heart is immune, no secret is kept. Yeah, they only get stronger. when you think that you moved on. They remind you you ain't over it. Sneak in the dark, creep in your bed, playing over the loss in your head. Old love songs, they don't ever end. It's a problem, I'm telling ya. Makes you temperamental. It takes all of the best of ya. You ain't gonna never let go. Photographs never fade away. They're just frozen there in time, locked in pretty picture frames. The bridges we burn. Naprawdę? Taki dźwięk na koniec? Przepraszam, Aliszu Kiz, że nie wiedziałem, jak zakończysz. Proszę państwa, Marcin mówił o karpiach przed chwilą, że drogie, ale czy karp jest rzeczywiście warunkiem sine qua non świąt Bożego Narodzenia, czyli tym czynnikiem uniesprzeczniającym, że się trochę pomądrze? Rozumiem, że choinka już u państwa stoi, o, zakupy świąteczne prawie, że zrobione, bigos dochodzi, bo przecież to ten tydzień i prezenty również, chociaż w tym roku była taka obawa i takie ryzyko, że nie dojdą one, bo łańcuchy dostaw, bo w Stanach, bo kontenerowce, bo tak dalej i tak dalej. Jeśli państwo jeszcze czekają, no to życzę, żeby to czekanie się opłaciło i nie było takim godotem trochę. Za 6 minut 14 i serwis Trójki, później się słyszymy znów. Mistletoe, I'm gonna get to know you better. This Christmas, and as we trim the tree, how much fun is gonna be together. This Christmas, fireside is blazing bright, and we're caroling through the Christmas will be a very special Christmas for me. Yeah, you and me together will make this Christmas bright. Shake a hand, shake a hand now. You and me together will make this Christmas bright. Presents and cards are here. My world is filled with cheer and you. This Christmas, and as I look around, your eyes outshine the town, they do. This Christmas, fireside is blazing bright, and we're caroling through the night. And this Christmas Christmas bright, shake a hand now. You and me together will make this Christmas bright. Shake a hand now. Dimmy Doc on the keys. Merry Christmas.